leku Aflofarm. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Po krótkiej przerwie sejmowa komisja śledcza do spraw Amber Gold wznowiła przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. W serwisie Trójki protest przed Sejmem i dobre dane o gospodarce. Sejmowa komisja śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchuje byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Komisja chciałaby wyjaśnić działania podległych mu służb w tej sprawie. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak wyglądało przesłuchanie do tej pory? A do tej pory to przesłuchanie już trwa trzecią godzinę i były minister finansów jest przesłuchiwany praktycznie cały czas przez przewodniczącą komisji Małgorzatę Wasserman. Większość zadawanych przez nią pytań kończy się słownymi utarczkami z Jackiem Rostowskim. Zresztą posłuchajmy jednej z takich właśnie utarczek słownych. Ale ja nie skończyłam na pytanie, ale proszę mi pozwolić pytanie skończyć. Panie ministrze, proszę posłuchać. Ale ja mam obowiązek odpowiedzieć na pani poprzednie pytanie. Panie ministrze, ja panu powiem tak. Chyba, że pani go chce skreślić. Ja daję panu słowo honoru, że na prezentacji multimedialnej oraz w raporcie opiszę tak szczegółowo ten materiał dowodowy, a jest tak bogaty, łącznie z notatkami dotyczący państwa zaniedbań. Proszę pozwolić mi. Ja chcę odpowiedzieć na pani pytania, a pani mi nie umożliwia. A pan mi przerywa. O, w przerwie przesłuchania Małgorzata Wasserman powiedziała nam dziennikarzom, że były minister finansów specjalnie robi takie medialne przedstawienie, bo chce ukryć brak kontroli służb skarbowych w sprawie Amber Gold i OLT Express. A do tej pory Jacek Rostowski zeznał między innymi, że do kwietnia 2012 roku do takiej słynnej notatki rozesłanej przez ABW do niektórych ministrów nic nie wiedział o obu spółkach. Agnieszka Drążkiewicz przysłuchuje się zeznaniom byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dziękuję za informację. W obronie sądów protestują przed Sejmem m.in. obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i KOD. Chcą nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Skandują wolne sądy i Sejm jest nasz. Chcieli uniemożliwić wyjście marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Krzyczeli: będziesz siedział, zdrajca. Marszałkowi pomogła policja. Protest komentują politycy. Posłuchajmy przedstawiciela partii rządzącej, posła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Cieszę się, że mamy wolną Polskę, że nikt nie strzela do protestujących, tak jak było za Platformy, nikt nie używa gumowych kul. Cieszę się, że każdy może powiedzieć, co myśli. Cieszę się, że posłowie także nie są ubezwłasnowolnieni, mogą robić, co chcą, mają wolny mandat. Cieszę się, że mamy dojrzałą demokrację. Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus, byłej członkini Nowoczesnej, częściowe zamknięcie terenu Sejmu pokazuje, że PiS traktuje ludzi jak obcych. Prawo i Sprawiedliwość nie traktuje poważnie suwerena, że traktuje suwerena jako obcych. Tak nas traktuje Prawo i Sprawiedliwość. I o to trzeba walczyć i o tym trzeba ludziom mówić z godziny na godzinę coraz bardziej. Mam nadzieję, że ludzie się obudzą. Protestujący zapowiadają, że przed budynkiem Sejmu będą do wieczora, mają się również pojawić jutro, gdy posłowie będą zajmować się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Około 50 tysięcy litrów niebezpiecznych dla środowiska substancji wywieziono z prywatnego magazynu w Dąbrowie na Opolszczyźnie. Od wczoraj pracuje specjalistyczna firma, która przewozi chemikalia do utylizacji. Koszt operacji to 150 tysięcy złotych. Na razie zapłaci za to gmina. My będziemy później domagali się po wyrokach sądowych zwrotu tych poniesionych kosztów, ale dzisiaj musieliśmy to dla dobra mieszkańców zrobić w trybie zarządzania kryzysowego. Mówił wójt Dąbrowy Marek Leja. Zatrzymany w związku ze sprawą 35-latek usłyszał zarzuty składowania niebezpiecznych odpadów. Sąd tymczasowo aresztował go. Dobre dane o gospodarce publikuje GUS o 6,8% w czerwcu, licząc rok do roku. Wzrosła produkcja przemysłowa. GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu o 24,7% rok do roku. Te dane ocenia ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski. Mamy do czynienia z takim etapem dość szybkiego rozwoju. Nie jest to ani okres jakiegoś nadzwyczajnego boomu, ale jednak też nie mamy do czynienia ze spowolnieniem, więc rozwijamy się w miarowym tempie. Mimo tego, że w pierwszych miesiącach tego roku w strefie euro widać było lekką zadyszkę, no to polski przemysł jak na razie mocno tego nie odczuł.

Ja napisałem o własnych przeżyciach tytuł Porzucony. No dawaj. Zaczynam. Rzuciła mnie dziewczyna, Halina. Przecież ty chodziłeś z Anką. Ale Anka się nie rymuje, no. Rzuciła mnie dziewczyna, Halina. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Nie wiem tego, dlatego pytam. Why? Why? Why? Było nam dobrze, nie było nam źle. Wiesz o tym dobrze, wiesz czy nie? Kochałem cię, a jednak rzuciłaś mnie. Oddaj mi moje kompakty. Dziękuję. Aha. Dobre, dobre. Całkiem nieźle. Dobre to następne było. Może. To teraz może ja coś przeczytam, dobra? Nazwałem to, pani profesor, kwas. Fajnie. No kwas. Dalej. No. Lubię Polski. Chemia mnie wpienia. Przez chemia. Gdy wchodzisz do klasy, chemiku Henryku, i szukasz mojego nazwiska w dzienniku, już wiem, że będzie rzeźni bez liku. Dlaczego mścisz się na mnie, Henryku? Nie mścij się, głupi Henku, bo czasem możesz pomylić herbatę z kwasem. Dzięki. Brawo. Aha. Brawo. Dziękuję, chłopcy. Słuchajcie, dzisiaj skończymy troszkę wcześniej. Pogaście świeczki, do zobaczenia. Ale pani profesor, o której się za tydzień spotykamy? Za tydzień mnie nie ma. A za dwa? Za dwa jestem chora. A za trzy? No dobrze, spotkajmy się na kółku za 3 tygodnie, ale nie przynoście wierszy. Spróbujemy z tańcem. Na artysty me spełnienie kładzie się fatalnym cieniem jeden szczegół, sam się o tym przekonałem. Czekam czasem dupnie mało, by się we mnie odetkało to, co inni nazywają twórczym szałem. Mówiąc krótko, źle się dzieje, talent rzekł auf Wiedersehen, poszedł w diabły, a ja cierpię w bezsilności. Jak tu wtedy kombinować, by się twórczo naładować i dogodzić wymaganiom publiczności? Gdzie jest talent, gdzie jest wena, gdzie natchnienie? Gdzie to nagłe, oniryczne przejaśnienie? Trzeba chyba w takim stanie muzę brać na przetrzymanie, aż się złamie, by nie popaść w zapomnienie. Gdzie jest talent, gdzie jest wena, czar wszeteczny, pęd do sławy i zaszczytów niedorzeczny? Gdzie jest ta adrenalina, co niezwykle twórczo spina, chociaż czasem jest pragnieniem niebezpiecznym? Po plecach przejdą ciary, wiem, że muza ma zamiary, żeby ze mną pofiglować małą troszkę. Bo mam w duszy piękny klimat, coś z Hasiora, coś z Tuwima, że nie wspomnę o posłance Sierakowskiej. Gdy się zdarzy, jak to mówią, jakiś artystyczny uwiąd, nie zamierzam z tą słabością się mocować. Szkoda, że się nie wyczuje, kiedy muza jajeczkuje, bo by można wtedy nad nią popracować. Gdzie jest talent, gdzie jest wena, gdzie natchnienie? Gdzie to nagłe, oniryczne przejaśnienie? Trzeba chyba w takim stanie muzę brać na przetrzymanie, aż się złamie, by nie popaść w zapomnienie. Gdzie jest talent, gdzie jest wena, czar szeteczny, pęd do sławy i zaszczytów niedorzeczny? Gdzie jest ta adrenalina, co niezwykle twórczo spina, chociaż czasem jest pragnieniem niebezpiecznym? Żarłem jaja, ser, orzechy, zapijałem dla pociechy, wszystko na nic, tak to często w życiu bywa. Z weną jest straszliwy zamęt, jak się zatka, to na amen. Nie pomoże nawet super lewatywa. Taka muzia, jej uroda, robi co się jej podoba, nie zostaje na otarcie myśl kojąca. Jak talentu mi nie stanie, to się wezmę za pisanie mów sejmowych dla jakiegoś posła z Sącza. Gdzie jest talent, gdzie jest wena, gdzie natchnienie? Gdzie to nagłe, oniryczne przejaśnienie? Trzeba chyba w takim stanie muzę brać na przetrzymanie, aż się złamie, by nie popaść w zapomnienie. Gdzie jest talent, gdzie jest wena, czar wszeteczny, pęd do sławy i zaszczytów niedorzeczny? Czasem, gdy ten brak przeżywam, rodzi mi się myśl złośliwa, by się zająć czymś naprawdę pożytecznym. Czasem, gdy ten brak przeżywam, rodzi mi się myśl złośliwa, by się zająć czymś naprawdę pożytecznym. Poezja, zwłaszcza ludowa, budzi często skrajne emocje, zwłaszcza wśród publiczności konkursów recytatorskich. Podobno dochodzi nawet do bujek. Próbkę tego typu twórczości zaprezentuje kabaret Elita. Następnie usłyszymy piosenkę w wykonaniu Krystyny Tkacz na temat ponurej, codziennej egzystencji żony artysty. A zaczniemy od utworu lirycznego o charakterze żałobnym. Bartłomiej Bredę w trenie poświęconym poetom nowoczesnym. Poetom nowoczesnym tren. Witajcie bruki szlifowane pijackim z tych niechybnych pa. Znów księżyc o 4:00 nad ranem z gwiazdami zrobił ze mnie kpa. Znów mi się wieczór wyrwał w wieczór, tonący, nagły i szaleńczy. Znowu się rano będę źle czuł i znowu kac mnie będzie męczył. Znowu się możność przemieniła w akt. Można się napić, a więc trzeba. Znów jestem chory. To jest fakt. Rano selcerska sól miast chleba. I tylko jedna myśl, cóż kryć, wyrwała mi się rankiem wczesnym. Ach, jakże ciężko poetą być, zwłaszcza poetom nowoczesnym. Ach, jakże nieszczęśliwi być muszą, podchodząc rano do kredensu, gdzie Alka-Selcer przecież piszą bez rymu, rytmu i bez sensu. Jednego przyznać ja się nie boję, na jakiejkolwiek ja byłbym bani, w poezji swojej mam ostoję, a w niej taki malutki kranik. Z tego kranika cieknie coś, czego na razie nie nazywam, lecz rytmicznie z rymem, z sensem, bo sam z niego biorę i daję wam. Westchnąłem z ulgą, rankiem wczesnym, bez niej i chory, z kacem wielkim. Na szczęście nie jestem nowoczesny. To myśląc poprawiłem szelki. Lecz satyry mojej ostrze nie chybia. Przykład gotów. Koledzy mnie już ostrze gali. Nabawisz się kłopotów glorii nowoczesnym poetom odmawiając. Ja zajęty bardziej doczesnym życiem i się nie obawiając, wracałem kiedyś do domu z wyjątkowo hucznych bankietów. I za rogiem nieznanym nikomu spotkałem dwóch nowoczesnych poetów. Brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa. Fotel bujany nieśli z wysypiska, sprawdzając, czy się jeszcze nadawa. Zakrzyknęli, to przecież Bredę, ach jasna cholera nas bierze, bo po przybosiu trzymamy schedę i oczywista pajperze. Dalej skopmy mu ryja. Tak poety się na mnie zawzięły. Pomyślałem, znów będzie chryja. I nogi pode mną ugięły się. Ach, młodo, młodo umrze się, jak Rimbaud albo Anna Jantar. I pierwszy raz ucieszyłem się na widok policjanta. Ten rozpędził tę hałastrę, podłubał chwilę w nosie i mówi, wie pan, mnie się też już nastrę czali z tym pajperem i z tym przybosiem. Na takie diktum dałem mu swoje ostatnie dziełko i policjanta pożegnałem owiany poranną mgiełką. Dekadencja ponoć dziś jeszcze pociąga dewiantów. Ja, wyszło na to, jestem wieszczem i idolem policjantów, a więc nie zdziwcie się wcale i inne miejcie już troski, gdy ostatni mandat w kwartale rymem wypiszą wam. Częstochowskim. Obiecywał tysiąc rzeczy mi intymnie, w czasy feru, dom na helu, pracę w filmie, bajerował, że Pegazem swym poleci. Razem ze mną do Arkadii albo gdzieś. Potem spłodził dwa tomiki, czwórkę dzieci, a sam lata gdzieś co wieczór, mówiąc cześć. Tak ma wyglądać jego wolność, co każdą miłość zmienia w duchu. Miałam być być muzą, a jestem kurtą. Bo artyści muszą żoną być jak tacy. Taki w świecie jest od wieków podział pracy. Wyższe cele, trudu wywiele, szarpać rany. Na tym właśnie styl polega oraz gust. Tylko

czym jest sztuka, wielka sztuka, czym Picasso, brak i mól. Gdzie się mieści, gdzie jej szukać, jakie życie bierze za wzór. Czym jest sztuka, wielka sztuka, Giacometti, Buffet, Hans Arp. Jakie czoło w dali się puka, gdzie roznieca Corvini bar. Nic nie mówię, ta balladka, i tłumaczyć nie będzie nic. Tylko chciałbym rzec przy świadkach, co to znaczy na wodę pic. Bo są cyrki i wystawy, gdzie jest sztuka, a gdzie jest pic. Kto nam wreszcie jasno wskaże, czym zachwycać ma się lic. Więc pytamy, czym jest sztuka na planecie dobrej jak ta. Jakie czoło dani się puka, gdzie się Chagall zaręcza w snach. Co jest dobre, a co do kitu? Czym w ogóle ta sztuka jest? Proszę państwa, tu bez lipy, tutaj jeden mały gest i już wariat albo geniusz. Kto rozdzieli wreszcie tych dwóch? Kto wymyśli jakieś kryterium, jakieś szkiełko i oko znów? Czym jest sztuka, wielka sztuka? Przecież dziełem sztuki jest świat. I kto stworzył, a kto oszukał? Był tak jeden, co umarł i zgadł. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Zapraszamy do muzycznej poczty, czyli czekamy do 14 na państwa zamówienia. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. A Hozier na początek. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog in the shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. In the madness. Hozier i Take Me to Church. 22:07, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Rafał chciałby, żebyśmy przypomnieli piosenkę, która, jak napisał, leciała w Trójce w latach 80., ale dawno, dawno jej nigdzie nie było. Imię i numer to tytuł, a zespół nazywa się Zoilus. Sięgnąłem do naszego archiwum, a tam nie ma tej piosenki. Potem myślę, ale przecież ja mam ją w szafie. No i mamy. I nie poprunie, nikt się nie stoczy i nie poprunie, nic się nie zgubi i nie odkryje, nic się nie zgubi i nie odkryje. Rozmiary treści są strawne i jednoznaczne, treści są strawne i jednoznaczne, emocje lekkie i uziemione, emocje lekkie i uziemione, a my kolory są podejrzane, inne fasony eliminowane, inne fasony eliminowane, a my idziemy do przodu, a choćby głową przez ścianę, to zawsze wesele, bo ciężko ściana się wali. Imię i numer to zespół Zoilus. Ta piosenka trafiła do Trójki w maju 1988 roku. 22:07. Jest lipiec, leje, więc ja może bym poprosił o piosenkę No Surprises zespołu Radiohead. Full of Trójce, grupa Radiohead. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Do 14.00 w Trójce, muzyczna poczta UKF. Pan Wojciech pamięta, że dziś setne urodziny Nelsona Mandeli. W związku z tym prosi o nagranie Simple Minds Mandela Day. Mandela free. Na na na na Mandela day. Na na na Simple Minds i Mandela Day w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Adam Zapola pisze, że w ten ciemny, pochmurny i deszczowy dzień przyda się troszkę optymizmu. A ten optymizm ma przynieść piosenka Heloisa Stuck With You. Sendenios. I to tyle dzisiaj właściwie w Muzycznej Poczcie UKF. Po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda i jeszcze jedno nagranie na koniec. Dzień dobry. Ja miałam obiecanego kiedyś Ola Stewarta z Rokiem Kota. Niestety do tej pory się nie doczekałam. Już chyba minął z miesiąc. Czy jest szansa?